Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün Japon sanatçı Kawahara Keiga'dan bahsetmek istiyorum size. Geç Edo döneminin Japonya'sından manzaralar, gündelik yaşamdan sahneler, flora ve fauna örnekleri sunan resimleriyle biliniyor. Tarihsel belge niteliğinde olmasının ötesinde geleneksel Japon resim sanatını batı teknikleri ve bilimsel bakış açısıyla buluşturması açısından değerli eserler bunlar. Aile adı Toyosuke olan Kawahara Keiga, Japonya'nın katı bir sakoku politikası uyguladığı bir zamanda doğmuş. Sakoku, kelimenin tam anlamıyla sıkı biçimde kontrol edilen ticaret ve sınırlı diplomasi dışında dış dünya ile serbest alışverişin neredeyse yasak olduğu zincirlenmiş ülke anlamına geliyor. Rusya ve Japonya'daki keşifleri anlattığım programda da bahsetmiştim hatırlarsanız. Japonya tarihin önemli bölümünde batıya kapalı gizemli bir ülkeydi. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'nın bilimsel keşif yolculuklarının giderek yayıldığı bir çağda bile Japonya politik, bilimsel hatta ticari anlamda herhangi bir yabancı etkiye karşı direnişi sürdüren bir terra incognita, yani bilinmeyen topraklar olarak kalmayı başarmıştı. 16. yüzyılda Batılılar tarafından tırnak içinde keşfedilmesiyle birlikte Japonya birkaç istisna dışında yabancıların topraklarında serbestçe dolaşmasına, keşif yapmasına asla izin vermiyordu. Yalnızca Nagasaki körfezinde, Deşima bölgesinde Hollandalıların ve Çinlilerin ticaret yapmasına izin veriliyordu. 1634 yılında inşa edilen 1,5 hektarlık bir alana ve anakaraya bağlı tek bir köprüye sahip olan yelpaze biçimdeki Deşim Adası, ülkedeki tek dış ticaret yeri olarak kurulmuş. İlk birkaç yıl Portekiz tüccarları, sonraki 200 yıl boyunca da 1859 yılına kadar da Hollandalıları barındırmıştı burası. Prensipte sayıları asla 20'yi geçmeyen sakinlerin özel izin olmadan kapıdan dışarı çıkmasına izin verilmiyordu. Aşçılık, tercümanlık gibi hizmetleri verenlerin dışında Japonların da bu yapay adaya girmesi yasaktı. Yabancıların bu küçücük topluluktan dışarı çıkmasına izin verilmediğinden Japonların ve Hollandalıların etkileşimde bulunabileceği tek yerdi burası. Deşima, Japonya'nın Sakoku politikasının sona ermesinden 6 yıl sonra 1859 yılına dek ticaret merkezi olarak önemli bir rol oynamaya devam etmişti. Sakoku döneminde ülkeye gelen yabancı malların, eserlerin yanı sıra Nagasaki'nin doğal güzelliklerinin, manzaralarının da doğru çizilmesi gerekiyordu. Resmen atanmış sanatçılar yapabilirdi ancak bunu. Aksi durumda cezaya tabiydi. Kawahara Keiga, Deşima sanatçısı unvanıyla erişim izni alarak bu yasak bölgede Hollanda topluluğu içinde yaşamış bir ressam. Jan Kok, Blomhoff, Johann Friedrich von Overmeer Fischer ve ünlü Alman botanikçi ve gezgin Philipp Franz von Siebold gibi bu adada görevli çalışanların taleplerine göre Japonya'nın hayvanlarını, bitkilerini, günlük yaşamdan sahneleri, manzaraları resmediyordu. Serbestçe seyahat etmelerine izin verilmediği için yabancı sakinler de Japon gelenekleri ve manzaralar hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeye hevesliydi. Kawahara o yüzden Deşima'da yaşayanların da ilgisini çekecek doğum, evlilik ve cenaze gibi günlük olayları betimleyen resimler de yapmış çokça. Edeşiman'ın dışında da Kawara Keiga'nın statüsü benzer şekilde yabancıların yaşamını merak eden Japonlar için de cezbedicidir. Yabancıların portlerine ek olarak yemek yiyen, toplantı yapan, çalışanları, eğlence hayatını, bilardo oynayan insanları sahneleyen resimleri özellikle popüler olmuş. Bu üretken sanatçının birçok işi bugüne ulaşmış ama çok az resmi Japonya'da Nagasaki Müzesi'nde sergileniyor. Eserlerin önemli bölümü Hollanda ve Rusya'ya gitmiş. Keiga bir anlamda da tartışmalı bir isim. Adaya gelen bilim insanları için yaptığı çalışmalar casus olarak suçlanmasına da yol açar. Yabancılarla yakın temasta olan bir sanatçıydı. İçine kapalı bir ülkeden Avrupa'ya bir nevi bilgi taşıyan önemli bir figür haline de gelmişti öte yandan. Kawara Keiga'nın yaşam hakkında çok az şey biliniyor. Birkaç kaynaktan derlemeye çalıştım. Kaynaklara göre 1786 yılında Nagasaki'de doğmuş. Nagasaki'deki Hollandalıları ve diğer yabancıları belgeleyen perspektif ve ışık gölge kullanımıyla batı tarzı portrelerini yapan ilk Japon ressam Ishizaki Yushi'nin öğrencisi ve asistanı olmuş. Hem Çin hem de Batı resim tarzını araştıran hocasının Nagasaki'ye gelen Çin ve Flaman baskılarına, tablolarına, çizimlerine ve resimli kitaplara erişimi vardı. Bir Japon sanatçı için ayrıcalıklı bir durumdur bu. Yushi'nin yanında yetişen Keiga, Japon hükümetinden aldığı özel izinle içeri girip çıkmasına izin veren ressam olarak Deşima'ya atandığında sadece 25 yaşındadır. Deşima sanatçısı olarak Edo dönemi Japonya'sını gösteren manzaralarından, gündelik yaşamdan sahneleri gösteren resimlerden bir iki örnek paylaşacağım Twitter adresinden ama Keiga'yı botanik dünyası için asıl önemli kılan onun hekim, botanikçi ve gezgin Philip Francois Zeebot için yaptığı Japonya'nın yerel hayvan bitki hayvanlarını ve bitkilerini tanıtan resimleri aslında. 1823 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin görevlendirmesiyle hekim olarak Nagasaki'ye gelen Zeebot, aynı zamanda hevesli bir doğa bilimcisi olarak kurutulmuş bitki ve hayvan örneklerinde oluşan bir koleksiyon oluşturuyor. Adaya ondan önce gelenlerin terk ettiği şifalı bitkiler bahçesinde Japon bitkileri yetiştiriyordu. Hekim olarak sahip olduğu profesyonel beceriler yerel yetkililerin de ilgisini çekiyor ve bu da ona birçok yurt dışından daha özgür bir alan sağlıyordu. Japonya'nın doğasını, flora ve faunasını araştıran, kültürüyle, uygulamalı sanatlarıyla ve etnografik birikimiyle ilgilenen Zeebot, Kawara Keiga ile çalışarak tüm bu bulgularının görsel olarak belgelenmesini de sağladı. Keiga ele aldığı konuları kendine özgü bir hassasiyet ve zarif bir renk paletiyle resmediyordu. Detaylı hayvan ve bitki resimlerinde çok farklı teknikler kullanmıştı. Eserler arasında Suibokuga denen monokrom Çin mürekkebinden resimler, nanpin tarzı parşömenler de bulunuyor. Aile adı Toyosuke'yi kullanıyor ama arada sırada Keiga imzasını da atmıştır ressam. Nagasaki'de bir stüdyosu da vardı. Burada onun veya stüdyosunun ürettiği 1000 kadar eser dünyanın farklı müzelerinde ve özel koleksiyonlarda korunuyor bugün. Çoğunun Zeebold'un çalışmalarını bir yere getiren ve düş dünyaya kapalı bu güzemli ülkeye dair derinlemesine bir bakış sunan 20 ciltlik Nippon, 5 ciltlik Fauna Japonica ve 30 ciltten oluşan Flora Japonica kitapları için üretilmiş olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Japon bitkilerini ve hayvanlarını Avrupa'ya tanıtan ilk kişilerden olan Zeebold'un bilim dünyasında bıraktığı izleri, soyadının verildiği düzinlerce bilimsel isimde de görüyoruz elbette. Bunlar arasında bir tür akçaağaç türü olan Acer zeeboldianum, Güney Amerika'ya özgü baldıran otu türü Tsuka zeeboldii, hem Japonya'da hem de Güneydoğu Asya'da bulunan bir manolya olan Magnolia zeeboldii de var örneğin. Japonya'dan çay tohumlarını Hollanda Doğu Hint adalarına kaçırarak Java'da çay tarlaları kurmasıyla da biliniyor. Başlangıçta güzel bir bahçe bitkisi olduğu düşünen ama bugün istilacı zararlı bir ot olarak kötülenen Japon madımağını Fallopia Japonica'yı Avrupa'ya getirmekle de suçlanıyor öte yandan. Evet sevgili dinleyiciler şimdi bir müzik arası verelim. İkinci bölümde tekrar hikayemize devam ederiz. Vanessa May'in kemanından dinliyoruz. One Moment in Time. 4-5 dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Siebold ile Flora Japonica içinde çalışmış Kawahara Keiga'dan ve onun Batı'nın bilimsel bakış açısıyla geleneksel Japon sanatını buluşturan çizimlerinden konuşuyoruz. Siebold'u daha önce bir programda anlatmıştım, o yüzden çok detaya girmeyip Kawahara Keiga ile olan ilişkisine geri dönelim. Birlikte çalıştığı Kawahara'nın yeteneklerinden çok etkilenmiş olmasına rağmen araştırmalarında ilerleyebilmek ve daha bilimsel bir nitelik kazandırmak için Batavia'daki Hollanda Doğu Hint Adaları valisinden ona destek olacak bir ressam ve araştırma görevlisi göndermesini istemiş Siebold. Ardından 1825 yılında Hollandalı ressam Carl Hubert de Villeneuve ve araştırma görevlisi Heinrich Bürger Kaygan'ın üretimlerini Batı sanatına özgü bir temel kazandırması amacıyla Deşima'ya gönderilmiş. Villeneuve'den öğrendiği teknikleri Japon yöntemleriyle birleştiren Kawahara Keiga hem geleneksel Japon özünü koruyan hem de dönemin Avrupa doğa tarihi kitaplarını anımsatan bir üslup yaratır. Keskin gözleme dayalı, zarif ayrıntılarla bezeli çizimleri, bitkileri, hayvanları bilimsel doğrulukla tasvir etmenin ötesinde çarpıcı birer sanat eseri olarak da literatüre girmiş durumda. Keiga gerçekten de Siebold'un Japonya'daki gözüydü. Onun yönlendirmesiyle konuları titiz bir hassasiyetle çizerek çalışmalarına başlamıştı ama sonunda Batı ve Japon tekniklerinin en iyilerini birleştirerek kendi stilinde geliştirmeye devam edecekti. Kawahara'nın çizimlerinden örnekler vermeye çalışacağım. Hassas çizgileri ve zarif renk paletiyle yarattığı Ebegümeci Malva Silvestris resmi örneğin Keiga'nın tartışılmaz yeteneğini ve iki anlayışı nasıl birleştirdiğini ortaya koyuyor. Ebegümeci yapraklarının ve çiçeklerin o sert ana hatları geleneksel bir ukiyo-e ahşap baskısını andırırken o dinamik diagonal kompozisyon Keiga'nın Avrupa botanik sanatına kendi sanatsal duyarlılığını nasıl uyguladığını, aktardığını da gösteriyor bize. Artscape Japan'da yayınlanan Plant Life, The Botanical Illustrations of Kawahara Keiga, Bitki Yaşamı Kawahara Keiga'nın Botanik İllüstrasyonları başlıklı yazısında Christopher Stephens onun standart yaklaşımının belirli bir bitkinin genellikle çiçek açan tek bir dalını boş bir düzlemin ortasında tasvir etmek olduğunu söylüyor. Sonra en alta veya yanlarına çiçeğin her bir parçasını ve büyüme aşamalarını ekliyordu. Bazı resimlerinde betimlediği bitkinin köklerini, tohumlarını ve meyvelerin dal üzerinde ayrı olarak veya kesit halinde gösterdiğini görüyoruz. Çoğu durumda numuneler yani bitki örnekleri sayfanın sol köşesinde katakana yazısıyla sağ üstte kanji karakterle etiketlenmiş. Sol altta da iki vermilyon mührüyle imzalanmış. Kawahara bu formülden ayrıldığında sonuçlar daha da yani o batı eğitimi aldıktan sonra sonuçlar daha da göz alıcı olmaya başlıyor. Yaprakların ve çiçeklerin çoğu titizlikle boyanmış ve gölgelendirilmiş olsa da bazıları sanki unutulmuş veya bitmemiş gibi sumi mürekkebiyle sadece dış hatları çizilerek bırakılmış. Onun bu yöntemi gözden kaçabilecek damarları ve diğer ayrıntıları vurgularken çarpıcı bir görsel kontrast da oluşturuyor. Kawahara Keiga'nın büyük yapraklı kiraz, Laro Serasus Zippeliana çiziminde örneğin yapraklar o kadar büyüktür ki kağıdın kenarlarının dışına çıkar. Kış kavunu, Beninkaza Ispida çiziminde de kış kavunu tam ortaya yerleştirirken altında biri açık biri kapalı iki ayrı sarı çiçeği de göstermiştir. Kawahara Keiga'nın çizimleri iki yaklaşımı ustaca birleştirmesi açısından gerçekten ilginç. Flora Japonica'da bunun en güzel örnekleriyle dolu. Siebold ile onun işbirliği 1828 yılına dek o adadan arınacaya dek sürüyor. Deşima'daki görev süresini tamamladıktan sonra Siebold gemiye yüklediği soğanlı bitkiler, örnekler, sanat eserleri, yasak kitaplar ve gizli haritanın kopyası dahil tüm koleksiyonlarıyla Avrupa'ya doğru yola çıkar ama tayfun yüzünden ayrılamaz ve sonraki 3 ay boyunca Nagasaki limanında mahsur kalır. Japon yetkililer de bu arada gemideki sandıklarda başta haritalar olmak üzere yasaklanmış belgelerin olduğunu da keşfederler ve onu Ruslar adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklarlar. Ona haritaları sağlayan gökbilimci ve olaya karışan Kawara Keiga da Tokugawa Şogunluğu tarafından tutuklanır onunla birlikte. Cornelis Houtman gemisi de bu arada zeybolt olmadan yola çıkar. Gemideki canlı bitkilerin çoğu ölmüş halde Amsterdam'a ulaşır. Zeebolt duruşmayı bekler, sorguya çekilir ve Ekim 1829 tarihinde Japonya'dan sınır dışı edilerek geri dönmesi yasaklanır. Bu arada onunla birlikte başı derde giren Kawahara da daha sonra serbest bırakılır. Zeebolt Japonya'dan sınır dışı edildikten sonra eski ikametgahı Batavia'ya gider önce, sonra da Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkar. O adadan ayrıldıktan sonra Keiga, araştırma görevlisi Heinrich Bürger ile çalışmaya devam etmiş. Deniz faunası üzerine çalışıp balıkların, kabukluların, sürüngenlerin resimlerini yapmış onun için. Zeebolt Japonya'da da ayrılmak üzereyken asistanı Heinrich Bürger yazdığı bir mektupta Keiga'yı övmüştür. Japonya'daki tüm balık türlerini resmetmek gibi iddialı bir iş için onunla çalışmasını önermişti. Keiga yaklaşık 400 deniz canlısının gerçeğe yakın eskizlerini yapar. Bunlardan 200'ü Bürger tarafından ayrıntılı açıklamalarla birlikte Zeebolt'a gönderilmiş. Kawahara Keiga'nın bu çizimleri Bürger'in notlarıyla birlikte bugün Leiden'deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde korunuyor. 1833-1850 yılları arasında yayınlanan ve bir dizi monografiden oluşan Fauna Japonica, en iyi tanımlanmış Avrupa dışı faunaya dair dikkate değer bir başarıya ulaşıyor ve önemli bir kısmı da Bürger'in koleksiyonlarına dayanıyordu. Bu resimlerinde deniz canlıları resmettiği bu eserlerinde Keiga'nın mührü veya imzası bulunmasa da eser sahibinin gerçekten o olduğu anlaşılabiliyor. Geleneksel malzemelerle boyanmış, ipek üzerine mürekkep gibi teknikle boyanmış ama Batı tarzı bir perspektif kullanılarak. Zeebolt taksonomik olarak sınıflandırabilmesi için Keiga'dan boyadığı, resmettiği bitki ve hayvanların özelliklerini ve renklerini doğru bir şekilde aktarmasını istiyordu. Burada kabukların, karides gibi kabukların, kabukların tümsekliğini örneğin detaylı olarak çizmiştir Keiga. Japonya'ya Zeebolt'tan önce gelen Blomhoff için yaptığı hayvan çizimlerine kıyasla Fauna Japonica'dakiler daha doğru çizilmiş. Balıkların sırtları, kuyrukları, yüzgeçleri, pullarının sayısı daha doğru örneğin. Batı resimden etkilenmiş olsa da Keiga'nın Japon resim geleneğiyle harmanladığı benzersiz bir tarzı vardır dediğim gibi. Deşima'da uzun yıllar geçiren Hollandalı subay ve ticaret ateşesi Johan Frederik van Overmer Fischer de Keiga ile çalışanlardan birisi. Hollandalıların eve getirebileceği resimleri yapabilecek Nagasaki'deki tek ressam odur der onun için Fischer. Keiga'ya büyük saygı duymuş. Kawahara Keiga 1836'da kendi botanik ansiklopedisinde yayınlamış ancak birkaç yıl sonra 1842 yılında Hollandalı bir tüccarın siparişiyle Nagasaki Limanı'nın bir resminde aile armasını tasvir ettiği için tekrar tutuklanmış, kural dışı olduğu için ve ömür boyu sürgün ile cezalandırılmış, Nagasaki'den kovulmuş. Sonra nerede yaşadığı ile ilgili çok fazla şey bilinmiyor ama Budist tapınağı Wakimisaki Kanon'da onun imzasını taşıyan tavan resminin bulunması bir noktada geri döndüğünü gösteriyor araştırmacılara göre. Kawahara'nın sonraki faaliyetleri, ne zaman, nasıl öldüğüne dair pek bir bilgi yok. 2016 yılında Japonya'ya resmi bir ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Shinzo Abe'ye armağan olarak St. Petersburg'daki Rus Bilimler Akademisi kütüphanesinden Kawahara'nın 125 adet botanik illüstrasyonu dolduğu bir cilt sunmuş. Kawahara Keiga'nın 1000 botanik eseri 1860'lardan beri St. Petersburg'daki bu kütüphanede korunuyor dediğim gibi. Nagasaki'de çok az eseri var. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Japonya'ya uzanıp Kawahara Keiga'yı konuştuk. Botanik Topya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve duayla kalın.